NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het AD mag toch een artikel publiceren op basis van opnames door Peter R. de Vries, die de krant in handen heeft gekregen. De rechter verbood het artikel in eerste instantie nog helemaal, maar het gerechtshof vindt in hoger beroep dat het schrappen van enkele details voldoende is. In België loopt een onderzoek naar een mogelijke moordpoging op een hoofdinspecteur van de politie. De man doet onderzoek naar corruptie in het Europarlement. Vorige maand werd hij ziek na een bezoekje aan een café en bleek er een scheur in zijn blaas te zitten. In zijn bloed zat een hoge dosis amfetamine. De kansspelautoriteit heeft de hoogste boete ooit uitgedeeld. Het bedrijf Gemmix Limited moet bijna 20 miljoen euro betalen voor het aanbieden van online kansspelen zonder vergunning. Eerder kreeg het bedrijf uit Malta al een dwangsom opgelegd. In Groot-Brittannië is een vernietigend rapport over de politie verschenen naar aanleiding van de verkrachting van en moord op Sarah Everard in 2021. Ze werd gedood door een politieagent. Volgens de onderzoekers zijn meerdere alarmbellen over de man genegeerd en zijn klachten over hem niet serieus genomen. Ze zeggen ook dat hij vanwege een eerdere veroordeling nooit bij de politie had mogen werken. Het onderzoek richtte zich ook nog breder op de Britse politie, vertelt correspondent Fleur Launsbach. En daar kwam ook nog een andere zaak naar buiten. Dat was David Carrick. En die heeft ook 20 jaar lang is hij weggekomen met misdrijven zoals verkrachting, aanranding van vrouwen, slachtoffers opsluiten in een bezemkast in zijn huis. En allemaal vanuit de functie van macht hebben. Dus het rapport gaat ook inderdaad in op hoe heeft dit kunnen gebeuren binnen de politie. De onderzoekers pleiten voor een cultuuromslag bij de Britse politie. ANWB verkeersinformatie. Bij Amsterdam viel op de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen de afritten Bos en Lommer en Buitenveldert heb je 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een vrachtwagen met pech op de A12 richting Den Haag. Tussen Houten Oost en De Meren staat 8 kilometer. Rechterrijstrook is dicht. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten extra. En op de A76 van Heerlen naar Brussel tussen Geleen en de Belgische grens 3 kilometer. Je hebt daar een kwartier vertraging door werkzaamheden op de Belgische E314. Daardoor loopt het ook weer vast op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en knooppunt Kerensheide ook een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven. Een hele goede middag. Het is weer tijd voor een half uurtje economie op NPO Radio 1. En we beginnen deze uitzending met een quizvraag. Hoeveel lobbyisten denkt u dat er voor het Amerikaanse megabedrijf Amazon rondlopen bij het Europees Parlement? Het zijn er maar liefst 14. Zij proberen Europarlementariërs te beïnvloeden, maar hun werk is momenteel wat moeilijker, want hun toegangspas voor het Europees Parlement is ingetrokken. Europarlementariër Agnes Jongerius die legt uit waarom. Het is niet een voor eeuwige verbanning uit het Europese parlement. Het is wel een tik op de vingers naar een bedrijf dat eigenlijk de middelvinger opsteekt naar het Europese parlement. Wat doen al die lobbyisten in Brussel en in Straatsburg nou eigenlijk? Ik ga het zo bespreken. Geld of je leven? Maar eerst vrolijke geluiden uit cryptoland, want de moeder der cryptomunten, dat is natuurlijk de bitcoin, die is bezig met een flinke opmars. Had u een jaar geleden 1 bitcoin gekocht, dan zou u nu 35.000 euro rijker zijn geweest. Tegelijkertijd noemt de Europese Centrale Bank de digitale munt waardeloos. Hoe zit dat? Ik ga het bespreken met Michael Earhart. Hij werkt bij Skynet Trading en hij werd zelf miljonair van bitcoin. Meneer Earhart, goedemiddag. Goedemiddag, Johan. Wat was het moment bij u eigenlijk dat u dacht het is een goed moment om nu in te stappen in die bitcoin? Dat moment is voor mij al een poosje terug. Dat is zo'n 11 jaar geleden, denk ik. 2013, 14. Toen was ik nog wat jonger en toen kwam ik bitcoin eigenlijk tegen op een handelsapp. Plus 500 heette dat destijds. En die bleef eigenlijk maar omhoog gaan. Dus dat was een van de eerdere cycles waarin bitcoin heeft gezeten. Ja, maar u was toen 17, ja. 18 jaar oud, hè? Klopt. En u zag een lijntje omhoog? Ik zag een lijntje omhoog. Hier moet ik bij zijn. Ja, wij handelden daar al in wat andere dingen, op olie en gas en dat soort dingen. En we zagen inderdaad eigenlijk bitcoin voorbij komen. Een van de eerdere, ja, wat ik al zei, eerdere cycli die heeft doorgemaakt. Maar u was 17, hoe wist u dit dan, hoe dat werkte en hoe dat ging? Ja, goed, moeilijk te zeggen. We hadden een clubje vrienden waarmee we altijd wel bezig waren met, nou ja, proberen wat geld te verdienen op andere manieren dan een normaal bijbaantje. En ja, vandaar ook dat we zo bij bitcoin terechtkwamen. Ja, ik denk dan dat ik het geld wat ik dan zou verdienen uit zou geven in de kroeg. Misschien is dat ook de reden dat ik geen crypto-miljonair ben. Maar u heeft dat dus niet gedaan. Nou goed, ook wel een deel natuurlijk. Maar we hebben leuke avonden ervan gehad. Maar toch ook doorgeïnvesteerd. In mijn geval dan in mining-apparatuur. De computers die eigenlijk het netwerk draaiende houden. En dat heb ik een paar jaar daarna eigenlijk nog steeds blijven doen. En van daaruit alles opgebouwd. Ja, en dit is een programma waar we graag over geld praten. Ja. Hoe ziet uw wallet eruit op het moment? Bent u nog miljonair? Zonder daar te veel op in te gaan, maar ziet het er goed uit. Ja. Zeker met de afgelopen ontwikkelingen weer van het afgelopen jaar. Gaat u er toch best wel op in, hoor? Ja, oké. Okay. Ja. U bent dus nog steeds crypto-miljonair. En met hoeveel geld bent u dan begonnen op die 17-jarige leeftijd? Ja, eigenlijk niet met geld. Want je kreeg namelijk als het ware een soort tegoed op het moment dat je identiteit verifieerde op die applicatie. Dat was $25 of euro destijds. En van daaruit, op het moment dat je daarmee ging handelen, speelde je dat langzaam vrij, als het ware. U bent van niks, bent u miljonair geworden? Is dat wat u zegt? Zo kun je het noemen, ja. Zo kun je het noemen. Oké, maar eigenlijk dus van $25, dat heeft u helemaal omgehandeld, doorgehandeld in 11 jaar tijd naar een aanzienlijk bedrag. Dat klopt, ja. En is dat één grote gok? Is dat geluk? Ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk, heb je vertrouwen in een bepaalde beweging. Maar daar heeft ook zeker heel veel tijd in gezeten. Meerdere nachten achter de computer dingen instellen, dingen in de gaten houden. En over 11 jaar tijd gaan daar heel wat uren in zitten. Ja, maar goed, uiteraard komt er ook geluk bij kijken, laten we wel wezen. Maar ja, goed, een combinatie misschien. Ik denk dat er mensen zijn die harder hebben gewerkt voor een miljoen. Dat zou best kunnen. Ja. Dat durf ik niet te ontkennen. En u bent werkzaam nog steeds in die crypto-industrie. Wat doet u dan precies? Zeker, ja. Ik werk nu bij MarketMaker uit Hongkong, China Trading. Wat wij eigenlijk doen is ervoor zorgen dat andere mensen kunnen handelen. Dus als iemand op een Bitfavo of een Binance een munt wil kopen. Binance kan overigens nu niet meer in Nederland. Maar Bitfavo uiteraard wel. Dan is de kans groot dat zij tegen ons, of in ieder geval onze orders nemen. Dus online marktplaatsen zijn dat. Klopt, online marktplaatsen, handelsplatformen. Waarop je crypto's kunt kopen en ook verkopen. Maar uiteraard is er niet voor elke prijs altijd iemand die dat wil doen. En die rol vervullen marketmakers eigenlijk. Oké, dus concreet. Zit u achter de laptop en dan? Ik zit zelf niet actief dat te doen. We hebben algoritmes die draaien eigenlijk 24-7. En mijn rol is, wat noem je het, CPO. Verantwoordelijk voor al onze producten en tradingstrategieën. En van daaruit zorg ik ervoor dat onze risico's binnen de perken blijven. Dat onze algoritmes draaien. Ook voor verbeteringen van de algoritmes uiteraard. En werk ik eigenlijk met al onze partners. Het gaat vaak over de Bitcoin, hè? In de afgelopen jaren. Soms hele positieve verhalen. Nou, eigenlijk zoals u nu ook vertelt. Op andere momenten hoor je weer dat de waarde extreem is gezakt. De afgelopen maanden is er dus flink wat gebeurd. Een verdrievoudiging in een jaar nu. Hoe verklaart u dat? Ja, dat komt toch ook wel weer deels terug, denk ik, bij die cycli waar ik het eerder over had. Zoals de macro-economie Israël ook in cycli werkt. Blijkt het tot nog toe ook zo te zijn in de crypto-wereld, waarin Bitcoin elke zoveel jaar periodes heeft van prijsdalingen, maar ook periodes van prijsstijgingen. Vaak om de Bitcoin-halvening. Het moment dat dus de beloningen voor de mensen die het netwerk in stand houden. Ja, dat moet u even uitleggen. Want u noemde net al die term minen. Hè, dus het beschikbaar stellen van een computer eigenlijk. Dat is waar de Bitcoin dan op draait. En nu komt er iets aan. Er wordt gezegd 5 mei 2024, de zogenaamde halving. Wat is dat? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Het zijn inderdaad computers, maar niet de computers die jij of ik bijvoorbeeld in ons huis hebben. Geen laptops. Dat zijn datacentra toch wel. Met heel veel rekenkracht. En die lossen eigenlijk constant hele moeilijke rekenpuzzels op. En om die puzzels op te lossen en door die puzzels op te lossen, houden ze eigenlijk het netwerk veilig. Voor dat werk worden ze betaald door het Bitcoin-netwerk in de vorm van een aantal Bitcoin. Ja. Elk blok, één blok, duurt over het algemeen ongeveer een half uur om te minen, zoals dat dan heet. En daar krijgen ze dan 6 Bitcoin voor als ze dat doen op dit moment. En rond mei, begin mei inderdaad, gaat dat door de helft naar 3. Dus van ongeveer $350.000 tot $400.000 in waarde aan bitcoins gaat dat naar de helft, door de helft. En wie besluit dat? Dat is eigenlijk al van tevoren besloten. Dus eigenlijk op het moment dat het netwerk live ging in 2009... was dit al bekend dat dit ging gebeuren op dit moment. Oké, en dat, wat is het doel van zo'n halving? Het doel ervan is om dus miners een beloning te kunnen blijven geven... zonder dat de totale hoeveelheid bitcoins onbeperkt toe blijft nemen. Wat je natuurlijk in de traditionele economie hebt... is dat centrale banken geld kunnen bijprinten als het ware. Op het moment dat er geld nodig is in de economie... zullen er in totaal ooit maar 21 miljoen bitcoin zijn. En ja, het door de halveren van de beloningen wordt dit eigenlijk bewerkstelligd. En dan stijgt altijd de waarde ook van de bitcoin? Tot nog toe wel. Maar goed, of dat ook zo blijft, dat is natuurlijk altijd nog maar de vraag. Oké, dus u zegt, dit is eigenlijk van tevoren is dit gepland. Dit hoort bij de cycli die we eigenlijk al heel lang zien. En het stijgt dus ook nog wel eventjes door, als ik u zo hoor. Nou ja, goed, het is, je zegt dat van tevoren gepland is. Ook ik weet natuurlijk niet of dat weer herhaalt. Of het verleden zich weer herhaalt in de toekomst. Op dit moment lijkt het erg positief, daar ben ik het zeker mee eens. En lijkt de geschiedenis eigenlijk zich te gaan herhalen. Als dat zo zou zijn, dan zou dit wel weer toch het begin zijn van een zogeheten bullrun. Waarin prijzen... Een bullrun? Een bullrun. Dus een periode, en net als in de traditionele markten, waarin eigen markten omhoog gaan. Je ziet het in de traditionele markten natuurlijk ook wel. In de grotere tech stocks in de afgelopen jaren. Die zijn ook enorm gestegen. Dat noemen ze dan een bullrun. En tot nog toe heeft vaak die halvening ook aan het begin gestaan van zo'n potentiële run. Maar of dat weer gebeurt, dat weet uiteraard niemand. De Europese Centrale Bank die waarschuwt ook voor bitcoin-discipelen. Bent u dat eigenlijk? Ja, ik weet niet of ik mezelf zo zou noemen. Zeker niet. U klinkt wel zo. Ja, nee, dat snap ik hoor. Dat snap ik. En ik ben er natuurlijk ook veel mee bezig. Maar tegelijkertijd zijn wij vooral, als Skynet zijnde bijvoorbeeld ook... actief in de markt van handelen. Dat zou net zo goed op een aandelenbeurs kunnen zijn. Je kunt het vergelijken met een flow traders en dergelijke. Maar goed, u doet dat ook in die bitcoin. En de Europese Centrale Bank zegt daarvan, stap er niet in. Want de werkelijke waarde is nul. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb het uiteraard ook gelezen... ik vind het altijd een beetje een moeilijke uitspraak. Want volgens mij wordt er al vanaf $1000 geroepen dat het niks waard is. En iemand die daar altijd naar heeft geluisterd... is er een beetje niet al te positief uitgekomen misschien. Nee, dus tot nu toe gaat het goed, hè? $62.000 op dit moment. Maar het is speculatie en het is een zeepbel die zomaar kan knappen. Ja, dat is wat er genoemd wordt. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook een... Nou, dat weet ik niet. Tegelijkertijd zijn er ook een hele hoop ontwikkelingen gaande... die eigenlijk de klassificering eigenlijk van bitcoins meer solide maken. Waaronder bijvoorbeeld het lanceren van ETF's in Amerika. Waarop dat ECB-artikel ook een reactie was. Ja, dus grote fondsen kunnen nu op Wall Street kunnen gaan beleggen in bitcoin. Dat klopt. Dus waar eerder je echt naar een handelsplatform... een exchange, zoals dat heet in die wereld... toe moest gaan om bitcoins te kopen, kun je dat nu... doen door een investeringsfonds als het ware te kopen. Aandelen daarin, uitgegeven door grote fondsbeheerders. En dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker voor de institutionele belegger om daarin te stappen. Ja, dus dat versterkt de positie. Maar tegelijkertijd de kans dat het helemaal instort en niks meer waard is, die is er ook, toch? Die zal altijd een klein beetje aanwezig blijven, absoluut. Ja. Ik denk dat er eigenlijk geen argumenten zijn die daar hard tegenin gaan. Maar tegelijkertijd... het verleden tot nog toe heeft uitgewezen dat toch niet zo is geweest. De bitcoin is volgens mij in de afgelopen 8, 9, 10 jaar... meerdere keren als dood verklaard door internationale media. En toch steeds weer blijft het maar terugkomen. Dus je moet je afvragen in hoeverre die waardering van de ECB dan klopt. Of dat u zegt toch dat een klopt beetje niet. Grip... Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het klopt. Dat klopt. Ja. En ik denk dat het meer wegkomt uit een... misschien toch de controle daarover een beetje verliezen vanuit de ECB. Daar niet de controle over kunnen uitoefenen die ze willen. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook een hele hoop op regelgevinggebied. Vanuit de EU heb je MiCA, die een hele hoop nieuwe eisen stelt aan handelsplatformen... die een hoop van de typische kritieken grotendeels zullen wegnemen. Maar er was een belofte dat de bitcoin een wereldwijd gedecentraliseerd betaalmiddel zou worden. De ECB zegt, ja, daar is niks van terechtgekomen. Ja, maar dat is ook niet helemaal waar. Dus als je kijkt naar bitcoin, maar ook crypto in bredere zin, zie je dat er zogeheten stablecoins, dat zijn munten die leven op die cryptonetwerken, inmiddels een marktwaarde hebben van, ik durf het niet exact te zeggen, maar rond de 200 miljard of zo. 100 tot 200 miljard. En daar wordt dagelijks een enorm volume aan transacties doorgedaan. Mensen die geld naar elkaar toesturen, mensen die dingen kopen daarmee. Dus ik denk dat er wel degelijk, misschien bitcoin als betaalmiddel iets minder, maar degelijk binnen crypto veel betalingsverkeer plaatsvindt. Ja, oké. U zegt, in ieder geval tot nu toe gaat het steeds goed. Zonder dat u ook ontkent dat het kan dat die zeepbel dan knapt. Ja, zeker. Ik denk dat niemand de toekomst kan voorspellen. Maar tot nog toe denk ik dat het voor veel mensen kansen en mogelijkheden brengt. Zeker ook als je breder kijkt dan bitcoin alleen. Ja, het hele netwerk en ecosysteem is natuurlijk veel breder dan dat. Ja. Goed, leerzaam. Gaat u vanavond lekker een drankje drinken in de kroeg van uw cryptogeld. En ik dank u voor uw uitleg, Michael Erhard van Skynet Trading. Geld of je leven. Amazon heeft het blijkbaar bond gemaakt. Want als tweede bedrijf ooit moeten ze hun toegangspasjes voor het Europees Parlement inleveren. En dat betekent dat de lobbyisten van de Amerikaanse multinational niet meer vrijelijk in en uit de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en in Straatsburg mogen lopen. Maar waarom mochten ze dat eerst eigenlijk wel? En wat doen lobbyisten in het Europees Parlement als ze dan eenmaal binnen zijn met dat pasje? Ik ga het bespreken met Milos Labovic. Hij heeft jarenlang in Brussel gezeten als lobbyist voor verschillende publieke organisaties. Inmiddels lobbyist voor de vervoerregio Amsterdam in Den Haag en Europa. Meneer Labovic, fijn dat u er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn. U heeft zelf ook heel lang zo'n pasje gehad? Ja, zeker. Iets van 9 jaar. Nu niet meer? Nee. En dat is echt een beetje luiheid om eerlijk te zijn. Want de administratieve rompslomp om er eentje te krijgen is gigantisch. Dus ik heb het even laten liggen. Oh. Maar ik zal er aan moeten geloven op een gegeven moment. Oké, maar baalt u ervan dat u het pasje nu niet meer heeft? Nou, niet speciaal, want ik ben natuurlijk niet geband, zoals de lobbyist van Amazon. En als je gewoon uitgenodigd wordt door een Europarlementariër of zijn assistent, kom je nog wel degelijk binnen. Oké, dat kan ook nog. Dat kan absoluut. U kent de routes. Een soort glimlach zie ik op het gezicht. Van, laat mij maar hoor. Ja. Oké, maar bij Amazon is dat nu dus anders, want die lobbyisten die kunnen niet meer door de poortjes heen. Wat was de aanleiding daarvoor? Nou, je moet je voorstellen, de Europees Parlement die had een hoorzitting georganiseerd. En dat ging specifiek over Amazon. Dat is trouwens best wel bijzonder. Hè? Vaak gaat het over grote thema's. Of het nou over de rechten van werkers gaat. Of over platformeconomie. Maar het gaat nooit over één specifiek bedrijf. De werkomstandigheden bij Amazon. Precies. Het ging echt over Amazon zelf. En het was niet zomaar een evenement. Ik heb zelf ook heel veel evenementen georganiseerd in het Europees Parlement. Hoe bedoelt u? U organiseert een evenement? Ja, dat kan je samen met Europarlementariërs doen. Wel op hun uitnodiging. En zij moeten sponsoren. Dus je kan niet zeg maar zomaar binnenwandelen en iets organiseren. Maar als je samenwerkt met Europarlementariërs, dan kan je evenementen en exposities organiseren. Maar het ging nu over een hoorzitting. Klopt, het was een officiële hoorzitting van een officiële commissie. Die zeiden, Amazon, jullie moeten hier langskomen. Precies. We willen met jullie praten. En ze lieten verstek. Ze bedankten voor de uitnodiging. En dat schoot bij de Europarlementariërs in de verkeerde keelschat. En toen zeiden ze van, dan mogen jullie eigenlijk nooit meer komen. Als jullie nu niet willen komen. Als jullie niet reageren op onze uitnodiging, dan nodigen we jullie ook niet meer uit hier in ons huis. Precies. Ja. Het heeft in die zin hele grote symbolische waarde. Want, wie bepaalt dat dan? Wie er wel en geen pasje meer krijgt en dus Amazon niet meer? Ja, uiteindelijk is dat, ze noemen dat The Bureau. En dat is een soort secretariaat bestaand uit Europarlementariërs. Maar die houden zich heel erg bezig met administratieve zaken. Zoals welke Europarlementariërs mogen op welke reisjes gaan. Welke zalen mogen beschikbaar gesteld worden. Dus heel administratief. Maar het is wel politiek in de zin dat het Europarlementariërs zijn die het hoofd voeren. En de commissie heeft bij The Bureau een aanvraag ingediend van, mogen wij, zouden jullie alsjeblieft de lobbyist van Amazon willen bannen? En, omdat zij dus niet waren opkomen dagen bij die hoorzitting. Vervolgens wilden ze op werkbezoek bij Amazon. Toen zei Amazon, dat kan niet. Achteraf zeiden ze, dat had gewoon te maken met de kerstdrukte. We willen best meewerken, maar het komt nu niet zo goed uit. Maar in ieder geval, er is wat gebeurd tussen die twee partijen. En Amazon mag nu niet naar binnen. En u zegt net, dat heeft een grote symbolische waarde. Waarom? Ja, je moet je voorstellen, het pasje, dat lijkt ook gewoon op een parlementair pasje, heeft alleen een andere kleur, is bruin. Een beetje vieze, kleurbruin ook, maar goed, dat terzijde. Maar het is ook je toegang tot het Europees Parlement. En het is best heftig als het Europees Parlement zegt... nu ben je niet meer welkom in dit huis. Want wat gebeurt er binnen? Ik heb zo'n pasje, ik loop naar binnen. Wat kan ik allemaal? Ja, het staat symbool voor toegang. Toegang tot het proces, toegang tot het wetgevingsproces... tot Europarlementariërs, tot het hele democratische systeem van Europa. En dat is hun nu ontzegd. En je vroeg me net van, nou, wat gebeurt er dan? Ja. Je moet je voorstellen, het Europees Parlement... is het een van de grootste gebouwen van heel de wereld in kubieke meters. En er gebeurt van alles tijdens commissieweken. Er worden exposities gehouden, evenementen, recepties... lunchmeetings, breakfastmeetings, iets van 200 evenementen per dag. Wordt er ook nog gewerkt, of niet? Nou, het is een soort werk, want het is een manier... om in gesprek te gaan met de buitenwereld. Oké, nou, ik mag niet naar binnen. Jawel, maar jij zou een journalistenpas moeten aanvragen. En jij krijgt hem trouwens wel heel snel. Okay. Je zou misschien binnen een dag kunnen regelen. Oké, nou dat ga ik dan misschien eens proberen. Wij burgers kunnen niet zomaar naar binnen lopen. Nee, maar heb je gelijk. Als bedrijf heb je dan dus toegang. Amazon had 14 pasjes, dus behoorlijk wat toegang. Ja, dat vind ik niet heel raar, want Amazon is natuurlijk een gigantisch bedrijf. En je moet je voorstellen, als één lobbyist kan je 1 of 2 of 3 dossiers doen. Dus waarschijnlijk hebben ze heel veel dossiers, waardoor ze heel veel mensen nodig hebben. Ja. Oké, zij mogen er even niet meer in. Een beetje op het boetebankje, zo van dat krijg je als je niet opkomt dagen. Ja. Ja. Maar kijk, die hoorzittingen hebben we hier trouwens in Nederland ook. Hè? Dat doen we wel eens als er iets fout gaat. Bij de NS bijvoorbeeld of wat dan ook. Dan organiseert de Tweede Kamer ook hoorzittingen. Dat is eigenlijk best wel standaard en zo. Okay. Alleen wat niet standaard is, en met name ook hier in Nederland... zou echt ongehoord zijn als een bedrijf hier in Nederland niet op zou komen dagen. En dat is nou precies wat er gebeurd is. En kijk, het Europees Parlement heeft geen macht om boetes uit te delen... of om mensen te laten arresteren. Of dit is eigenlijk het enige wat ze kunnen doen. Dit is het enige wat ze kunnen doen. Ja. U bent dus ook lobbyist. U heeft ook zo'n pasje gehad. Wat doet u daar dan binnen? Ja. Hoe beweegt u zich door dat gigantische gebouw? Nou kijk, lobbyen bestaat vaak uit 3 dingen. Of in ieder geval om succesvol te lobbyen in Brussel... moet je goed zijn in 3 dingen. Uh-huh. De eerste is procedures. Dus je moet weten hoe überhaupt het werkt. Want ja, je kan niet zeg maar... zomaar iets doen. Wat voor procedure bijvoorbeeld? Nou, wanneer komt iets op de parlementaire agenda? Okay. Wanneer wordt er over gestemd? Wanneer kan je amendementen indienen? Wanneer is überhaupt het Europees Parlement in Brussel? Dan ga je naar Brussel en dan zitten ze in Straatsburg. Ja. Dat zijn allemaal van die kleine dingen, die moet je net weten. Oké, procedures, dat is het eerste. Dat is het eerste. Het tweede is inhoud. Dus, en daarom zeg ik ook heel vaak, Brussel is echt van nerds. Dus je kan daar niet een beetje algemeen wauwelen over een onderwerp. Je moet echt weten hoeveel kilojoule gaat er in de energie. Of dossierkennis. Echt dossierkennis. Je moet echt wel heel veel kennis hebben. Dat is de tweede. En de derde, en dat is eigenlijk waar we nu op aankomen, is connecties. Je moet de mensen kennen voordat je een probleem hebt. Want je moet je voorstellen... Europa is een continent. En op het moment dat mensen een probleem hebben... dan zijn zij niet de enige. Dat betekent dat duizenden mensen hetzelfde probleem hebben. Ja. Dus al die duizenden mensen gaan allemaal Europarlementariërs benaderen... met brieven of ze willen hun spreken. En dan gaan de Europarlementariërs gaan natuurlijk kiezen... om met de mensen te praten die ze vertrouwen. Dus u investeert vooraf al in die relaties? Precies. Hoe doet u dat dan? Gaat u van receptie naar feestje, naar tentoonstelling... naar ontbijtmeeting? Ja, kijk, Brussel is heel verwelkomend voor nieuwkomers. Dus als jij zou zeggen van... hey, ik zit op transport, jij doet transport, zullen we een koffie doen? De meeste mensen willen best wel jou je koffie gunnen. Dus dat is het eerste. Mm-hmm. En dan heb je in ieder geval het 06-nummer. En vervolgens ga je ook heel veel toevoegen aan jullie relatie. Dus bijvoorbeeld als er een rapport uit is of je hebt bepaalde kennis... of je nodigt ze uit voor een werkbezoek... zodat ze gewoon ter plekke kunnen zien hoe dingen lopen. Ja. Of bijvoorbeeld ook door parlementariërs in contact te brengen met media. He, door jou een keertje uit te nodigen in het EP... en jou te introduceren bij een Europarlementariër. Is het een gezellige bende daar? Ja, ja zeker. Maar is het ook echt? Of is het dus allemaal, ja, als je elkaar nodig hebt, dan... Een beetje van beide. Een beetje van beide. Wat een beetje kunstmatig is in Brussel, is ja, zonder. Ik ga even proberen dat de luisteraar niet afhaakt. Maar er is geen oppositie-overheid verhouding. Dus zoals we hier hebben, je hebt een overheid en die leunt op een meerderheid. En dat is altijd knallen, toch? Dus boze oppositie, regering die samenspant. Ja, de Kamer houdt het allemaal goed in de gaten. Precies. Die verhouding heb je niet in het Europees Parlement. Dus voor elk dossier moet de commissie een meerderheid vinden. Het is eigenlijk een soort continue extra-parlementair ding. En dat heeft al een heel raar side effect. Namelijk, je kan niet een heel vervelend persoon zijn op één dossier en verwacht dat de mensen dat niet onthouden bij een ander dossier. Ja, dus iedereen heeft elkaar nodig. Iedereen heeft elkaar nodig. En dat heeft als raar neveneffect dat iedereen aardig is tegen elkaar, continu. Ja. Oké, mooi systeem dus voor u om voor elkaar te krijgen wat uw opdrachtgever wil. Ja. Is het niet ook een beetje... Ja, want we hoorden net in het nieuws ook dat er zaken zijn waarbij het dan misschien overging in corruptie. Ja, kijk, corruptie is, vind ik altijd, dat is gewoon een misdaad. Hè? Dus, ja, dat is echt wat anders. Dat is echt wat anders. Als mensen zeggen van, ja, een lobby en corruptie, zeggen van, ja, wow, ja, waarom stoppen we daar? Je mag ook niet moorden, hè? Dat doe ik ook niet. Maar waar mensen wel gelijk in hebben, en daar moeten we wel een keertje het gesprek over. Hè? Het is natuurlijk een schimmig proces, waar mensen die, zoals ik, die er 8 uur per dag mee bezig zijn, een voordeel hebben. Ja. En gewone burgers geen flauw idee hebben. U vindt het ook schimmig zelf. Ja, maar absoluut. U gaat toch weer een pasje aanvragen en die kant op. Ik ga gewoon een pasje aanvragen. En ja, de meeste mensen kunnen ook gewoon lobbyisten inhuren. Dus is het. U bent de huur, gaat u ook nog zeggen. Ja, ik hoor, gaat u al lobbyen voor uzelf. Ik hoor het al. Goed. Dank voor dit kijkje achter de schermen, want zo voelt het wel. Milo Labovic, lobbyist dus voor de vervoersregio Amsterdam. Tot zover. Geld of je leven. Zometeen hoort u 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Umberto luidt het weekend in. Vrijdagmiddag, de mooiste middag van de week. Met bijzondere gesprekken. De prikkels zijn nogal heftig. De muziek net, ik vind het heerlijk. Maar u denkt van, oh, verschrikkelijk. Normaal heb ik altijd koptelefoon op. En elke week de column van Peter Heerschop. Irene Schouten, het schaatswonder van Zwaagdijk. Mevrouwtje Marathon, de soepeldraaiende derwies van de 3000. Miss Massa start, zei die altijd harder kan. Vrouw met de gulden glimlach. Half mens, half longinhoud. Maar ze kan ook wel eens moe zijn. Avro Tros, Umberto, morgenmiddag. Van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wist je dat Staatsloterij de allergrootste prijzenpot van Nederland heeft? 454 miljoen. Koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. En speel 10 maart mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.